حافظ أهل الله يا حافظ محمد معروف السيارة قراءتي بوني الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، خداوند متعال جل شان ہوئے ہم آپ ہیں کہ آئیے شان و آئیے عظمت لائق ہیں، و بہ ہما مقدار و اندازے کہ آئیے نعمت و احسانانی بر بندگان فراوانی و افزونی ہیں، شکر و سپاس و حمد بجائے یاریں، کہ توفیق داد یک سال تحصیلی در جهش و تقافوی علمی اهم دینی علم به من و شما توفیقی عطا فرمائیں و در مشاغل دنیا، مصروفیتهای دنیا، الله ذوالجلال اهل علم طلاب علوم دینی مدرسین و علماء علوم اسلامیہ برای مشغول شدن و اشتغال به بهترین و افضلترین مشغله تحصیل علم و مشغله علم دینی الله پاک انتخاب فرمائی مارا شما را. ای سال آغاز ابتدا هم مدرسه درس و تدریس با افتتاح و آغاز همی کتاب با عظمت و با شرف، یعنی کتاب جامع الصحیح که توسط امام همام امیر المؤمنین فی الحدیث محمد ابن اسماعیل بخاری رحمه الله با سالها و مدتهای متمادی تلاش و زحمت در راستای جمع‌آوری احادیث صحیحه نبی اکرم صلی الله علیه و سلم جمع‌آوری بوتا، و الله ذوالجلال جل شانه و تی ای بنده ای سعی و تلاشا مشکور قرار داتا، و ای کتاب ای درمیان کتب دینی بعد از قرآن عظیم بالاترین شرف و عظمت عطا فرمائیں تا و مقبولیت خاصی کتابا من جانب اللہ ہنچو معلوم بھی کہ عطا کا نبوتا ہے و ای امت صلحایا با نقلهای و با دلائل اذعان و یقین کتب ای خبرہ کے در مواقع ختم ای کتاب یعنی کسانی کی ای کتابا قرائت کنا ای احادیثا کے مجموعے احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با سلسلہ اسنادا کسانی کی کتابا ختم کنن تو از اول تا آخرا واننتی یہ کتاب ختم کنن گے موقعات دعا مستجاب و مقبول ہیں و ای امت صالحین رحمہم اللہ معمول و عادت ہمشی بوتا کہ مشکلانی وقتا مخصوصاً سختیں پیش آمدانی موقعا ای کتاب ختم کنک بوتا و سائے کنک بوتا کہ یک مجلسی تا ختم کنک بھی ہن چونکہ ختم قرآن عظیم مروجیں ولی ای وقت تا ختم صحیح بخاری حد اقل انسان گندگی کے مشمع منطقیان تا چونی حرکت علمی جدیدین چیزیں تا ای پایا یا احادیث و بخاری شریف ہے ای رواج نیست معدوم ہے بہ آ صورتی کے در زمانہائی گزشتہ بوتا پچھے کہ آ وقتی ہما پہن کے قرآن مجید سی بخش و سی جز اسرا تقسیم ہے و اغلب ما شما گندی کہ قرآن پاک ہے سی جز سی اجزاء جداگانہ چاپ شدہ برائے مردگانی ختمہ مشم ملکان گندگ بن تو چاپ بوتے ہیں جدا جدا قدیمن صحیح بخاری ہم ہمی پہ ہم سی جز جدا جدا سی حصہ جدا کنگ بوتا و ہر فرد یا با چند نفر یک جزئی یا ونتگو ختم کتا و سا بوتا کہ در یک مجلس دو مجلس حد اکثر سی مجلس ختم بیتا و بعد از ختمہ دعا کنے بوتا فتنہ ہلاکو و مغلان دوران کفر ابتدائی فتنیانی وقتا وقتی کشان دنیایا بسر زور تو حرکت کو حضرت شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ آ وقتا دمشق سوریا دمشق تہا دستور فرمائیں و وقت ہم شریک بو وشتی کے برای ای فتنہ دفاع از دار الاسلام دار الخلافت اسلامی و مرکز حکومت منسجم اسلامی کے بغداد شہرہ وشتی کے بخاری ختم کنے غالباً یک مرتبہ یہ ختم بو تو دعا کنک بو برا شکستا یہ کفار مغلانی و دومی ختم انگا کامل نبو تگا تو اللہ تعالی جل شان ہوا قبل از شی کے کافرانی لشکر بے مدینۃ السلام یعنی بغداد برسی کے اسلامی مرکز آروچی خداوند متعالی با شکست فاش مواجه کو و آیان تارمار بودن تو برگشتن و مرکز اسلامی چه کفار تعرضا و تسلط حفاظت ہوئے. بعضی بزرگان رویاہا صالحہ تہا خوابہا نیکی کے آن دستگان ایک کتاب نبی پاک علیہ السلام در عالم واب بوات نسبت داتا یہ منی کتاب ہوں. بہرحال ایک کتاب ہے و ایک کتاب ہے نیکی سندہ امام بخاری رحمہ اللہ ہے منزلت و مقام بالاتر از حد بیان ہے بیشتر از اشین که در حد ای نشست و جلسه ها مروچگیم که بخاطر شرکت در ای فضیلت ختم بخاریه خارج این که مردم آم باحثا دنبال بکن هر حدیث مسندیا علاوه بر آنچه که خود امام بخاری میتی آرایا جای ظاهر کن یا روایات موقوفه معلق یعنی بغیر سندی روایاتی که آن بیان فرمانی فلان شخص هم مثلا گوشت فلان که آن شخص امام بخاری زمانه مردم نه صحابی یا تابعی یا تبع تابعی امام بخاری یا وقت چنائی یا نشکتا احادیثا آیانی قولانا گرچه دیگه جا شاد آیا سند آنی موجود ہیں بلے گاہی بخرا اختصارا سند حذف کن بغیر آپ امین روایتان ایک کتاب ہے جند اصلی روایاتی کے هدف و مقصد بوتا امام بخاری رحمت اللہ علیہ با اسناد یارک بوتا گا یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہر حدیث یا مسندیں و موصولیں ازوات بگرے چوتی جندہ بگرے آیانا شروع کن که من این حدیثات چه فلانی اشکتا فلان شخصا استادا برا من بیان کتا آیا چوتی استادا استادا چه فلان استادا نامی آئیه همی پیم تا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیثا نقل کن کتابتا و ایشیم یک معظیم شرفی اتصال و ارتباط همانند یک زنجیره طلایی یا حلقه به حلقه با رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یک کتاب و ادگه حدیثی کتابانی که وانی نگبان در آخری سال طلاب و مدارس دینی ہے انسانا ارتباط دن و متعلق کن با هما زنجیر طلایی یا که آئیه آلائیں قسمت جنا وجود نازنین حضرت نبی کریم علیہ الصلات و تسلیم ہے و بھی یہ ترتیب انسان طالب علم و عالمی کی کتاب سرکاری ہے و ادگی حدیثی کتاب سہا ستے مجموعہ سرکاری ہے چون اغلب ہمیں روال سرکار کنا گویا بمنزلہ یک حلقی قرار گیری از حلقه های ای زنجیر طلایی و با عظمت ها خدا را شکر و سپاس که با شب و روچ تلاشا ای کتاب عظیم کاملا و تقریبا تمام ای احادیث از اول تا آخرا قرائت کنگ بوتا و مروچی ای آخری باب ای کتاب ہے کہ قرائت بو و آخری حدیثت کے قرائت بو آخری باب عنوان کہ امام بخاری منعقد فرمانتا ترجمت الباب بھی اصطلاح طلاب اشیئے کے باب و قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامت طلاب آشنائی دارا و با میں روش تدریس و تفہیمہ بہ اندازے میں قدرت اہم در یقین طول سالہ آشنا بوتے گا امام بخاری رحمت اللہ علیہ ای ترجمت الباب تو کا ہم چکا پیسر اہم ای چیز بوتا بعضی بابان تو کا ترجمت الباب فقط یک مطلب یہ بیان ہے بعضی جہا دو مطلب ہے سہ مطلب ہے بیان بوتا وہ شک بوتا کہ ترجمت الباب دو جز ہے یا سہ جز ہے یعنی دو مطلب یا سہ مطلب مقصود امام بخاری ادا بیان کرنا ہمیں ترتیبہ ای آخری باب ہے ای ترجمت الباب ہم دو جز ہیں و اولی جز فرمانی کہ یہ باب در بیان یہ قول پاکیں و مقدسیں خداوند متعال جل علی شانہ ہوئے کہ اللہ جل شانہ ہوا در آیہ 47 سورہ مبارک انبیاء علیہ السلام ارشاد فرمانتا ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ ما ترازوهای برابری و عدل قیامت روچا ایرکنه لیوم القیامه بمانا فی یوم القیامت یعنی قیامت روچا ترازوهای ایرکنه بی که او دا به وسیله آیا بین انسانا عدالت مطابق آنی اعمال و عمل کرد دنیا مراعات وی و دومی مطلب بعد از آیه ذکرا که در واقع امام بخاری باز بوتی تعبیر و کلمات بعد از آیه ذکرا همی آیه نسبی توضیح بارے فرمانی شیئن کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَم و بتحقیق انسانانی فرزندان آدم پہکی عملان ہرچی آیان دنیا تو کا انجام داتا وَقَوْلَهُمْ و حتی انسانانی حبران و گفتاران یوزن و قیامت روچا کشک بند ترازوی تو کا ایر کنگ بند وزن کنگ بند یعنی این یک مطلب اهمی که امام بخاری در آخر کتاب به اسی طرف ها توجه ده که همچونکه انسان تمام این زندگی جد و جهد هدف اشی که در عالم آخرت سربلند و کامیاب بی امام بخاری رحمت اللہ علیہ ای کامیابی حاصل کنگ روشا چوتی کتاب ابتدا شروع کو بیان کنگا کہ چتو مردم کامیاب بی و آ چیزانی که قیامت آنی وزن سبب بی که انسان کامیاب بی یا خدا نکردن ناکام بی آیانی بیانی چه کتاب ابتدا شروع کو و ابتدای کتاب به همه چیزی شروع کو که با همه چیزی کتابی شروع کو که به قول علماء مبدع المبادی، هر شروع ابتدای کنگی کارانی مهمترین ابتدایی مطلب هست. و آیی چیا وحیا، اولی مطلبی که کتاب شروع بو با همی بیان شروع بو که باب و بد کیف کان بدع الوحی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، مردم بزان که با چه کیفیتی وحی بر نبی اکرم صلی الله وسلم آغاز بتا. و در همی زمن نیت بیانی فرمائیں که انما الاعمال بالنیات، هیچ عملی بغیر نیت صحیح اللہ دربارہ قابل قبول نہیں، و هیچ علمی و هیچ عملی بدون این نقطه که آئی بر مبنا و بر اساس وحی ایر بی آچ وحی تلقی بی گرگ بی آ ارزشی نداری. کسانی که عقل غلامی کنن، تنها گرچه عقل هم یک حاسی و یک به اصطلاح حصول علم یک ذریعه و نعمت بزرگی، عقل سلیم، عقل اگر سلامت بی، ولی سلامتی عقل هم چون که مخلوقی مثل انسان جنده، انسان عقل هم مخلوقه، انسان چم مخلوقه، اسلام انسان گوش مخلوقه، آزای تمام حواسی مخلوقه، یعنی محدوده رسائی و فهم و درک و قدرت محدوده. الله جل شانه ذات پاک علم و آیه امور لا محدوده. انسان چشائی، شنوائی، بینائی و امثال شان حواس و حتی عقل انچین جاگا هستنی که او دا لنگ مانا، آنی مرکب لنگ بی نتوانت آسر منزلی یا که باید برسی رسید کتب کن. او دا که ای چیزان چکار کپن فقط وحی که انسان دستگیری کن. و هنچو که بیان بو برا شما عزیزان طلبه برای حاضرین هم این نقطه حائز توجه که بزانه که یعنی دین تا و دنیا تا همه چیزی نزد خدا قابل قبول است که آیی بر اساس وحی الهی ببین. آیی چه قرآن که وحی مطلوع پیغمبر علیه السلام سر نازل کنه بودتا، یا چه حدیثان پیغمبر علیه السلام ہے کہ وحی غیر مطلوع، پیغمبر علیه السلام ہے احادیث مبارکہ شرح قرآن عظیم ہے، ہر چیزی کے بر اساس قرآن و حدیث انسان حاصل کن آ یقینی و آ معتبرین چیزی، آدھگی چیزان غیر معتبرہ. ہمیں دا ہمیں این نقطہ دیما اشارہ بھی کہ امام بخاری پرچی ای بابا عنوان کن، پرچی ای مطلب بیان کن که قرآن گوشته که قیامت رجا انسانانی اعمال ترازوی توکا کشک با شاهی میتا کشک با، چونکه دنیا اتها چندین فرقه ها که آن تها بدنامترین فرقه نام فرقه معتزله که هنوگی وقت تا بی این آمام ایشمه مناطق و یا دنیا تا زیاد مشهور نهیم، بلی آیانی دیگه هم عقیده این فرقیانی که به دیگه ناما مشهور هنو و هم ایشمه درمیان و چپ راست هم دنیا هستن، آیان گشته عقل پرستش و عقل غلامی کتا و بعضی مسئله توکا فرقه معتزله و آنی هم فکران هم اعتقاد و هم نوایان گون اهل سنت و الجماعت مخالفه. و این همی خاطره اهل سنت و الجماعت اهل سنت و جماعت و شنکه ای گروه حقین گروهی ہیں کہ آیانی تکیگاہ سنت رسول خدا علیہ السلام ہیں، بجائشی کہ تکیہ بے عقل بکنن و تی مسائل توکا، تکیہ بے تنہا چم بگن لگا گوش اشکو نگا و ای چیزا بکنن، باز برای کی گوش کر با نشکو چمی کور با نگن دی بدن آئیے آدگه حواسی دوچار خدشه بان که با لمس و لگگ و دست جنگ و بدن چسبی نگا احساس کتا نگن که ای چیز نرمه گرمه ترنده سرده، ای حاسه هم از بین رو موقوف و بیکار بی، یا اگر کار هم بکنم به آر انتهایی که باید درک بکنم برسه، علوم ماورای طبیعت، علوم اسلامی و الهیاتی که الله جل جلال منظورن که صرفا به ذریعه وحی هم آپ امی که اشاره بو انسانش حاصل کتن که شان عقل غلامی کتا، شان وقتی عقل حضورتا گو دین مسائل و همان سر قیاس کتا که ای حبر عقل قبول نکا، ای حبر گمه عقلا جور در نیه، لذا به ای ترتیبا عقل غلامی باعث بیتا که شان گمراهی طرفا بروا و آچی زانی بعضی چیزهایی که قرآن مجید آن ثابت زانتا وانی اثبات کتا، پیغمبر علیہ السلام آنا اثبات کتا گو آنی حق ثابت کتا گو بیان فرمائنتا، ای فرقہ و آنی هم نوائین فرقیاں که در ای عقل فرستیا آنی هم نوائی بودتگان گمراہ بودتگان. اصلا میراج بارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ طبق بیشترین روایاتا گرچہ اختلافات زیادہ تاریخی علمی که میراج در چه ماهی بوتا، در چه سالی بوتا، در چه تاریخی بوتا بعضها، ولی گشته مشهوره که میراج همین ماه رجبی که طبق تقویم مروچی اول رجب حسابه، این بار اندوشی کسی ماه دیسته یا نه، تقویم گوستگی ماه جمادی الثانی تقویم توکا سی حساب کتگو مروچی سی یکم چوی اول رجب اعلام بوتا، ولی اعتبار شرعن رؤیت ایگو گندگی گین چه بساکت تقویم تا هم اشتباه بودتا گو اشتباه بیت و اشتباه ما شما درست نگر یادین تو چندین بار ثابت بودتا که تقویم هور غلط درهتا رؤیت آئی تکذیب کتا. همین ماه معروف این که ماه معراج رسول خدا علیه السلام می نزدیکا، معراج به دو طریق پیغمبر علیہ السلام پیش یہتا، دہا میراج پیغمبر علیہ السلام ابوتا در حالت واب، و یک میراج و اسرائی سفری چ مکہ تا بیت المقدس، چ بیت المقدس به آسمانها جنت و جہنم سیر نمازهای پنجگانه فرضیت هدیه حاصل کنگ، این معراج یکی از بزرگترین معجزه های رسول خدا علیه السلام این که طبق قرآن و حدیث آیی ای پیم ثابتن که شی تنهایی وابی نبود اصلا، بلکه با بیداری نبی علیه السلام نه وابی بودتا نه روحانی بودتا، بلکه جسمانی با جسم اطهرا پیغمبر علیہ السلام ہے، واجہ بہتی ذات گرامی ہمی وجود مبارکی کی بتگی درمیان صحابہ نشتا ترتا پادہتا ہمراہ بوتا غزوات و جہادان تا سلاحی پوشتا گو رفتا جہادی کتا برای دین تبلیغ کتا زحمت های تحمل کتا بہتی جسم مبارکا و روح مبارکا و ہم چمکیا و بیت المقدس تشریف برتا، یقین شپدها چه بیت المقدس به ای تمام آسمانان و ما فوق آسمانان سفری کتا و برگشتا، ای عقیده جمهور اهل سنت والجماعت اگه که چه قرآن و حدیث آیا اتباع کنه و آکسانی که قرآن و حدیث جاوت عقلش اختیار کتا عقل غلامیش کتا آیا عقل بیچاره نرسی آجاهان که پیغمبر حرکت و سیر رفته رسته ایدا هم آیان گو اهل سنت مخالف ها. خدای گنده که باریا معتزله گو اهل سنت ها مخالف ها. اهل سنت بر اساس آیات قرآن و احادیث صحیح پیغمبر علیه السلام معتقدن که الله تعالی باوجود ایشی که ای ذات پاک چا جسم پاک ہیں، اللہ پاک طرف جسم نسبت نبی، اللہ تعالی بی ایک جہت مخصوص نہیں، خدا تعالی جل شانہ بے مکان یا نیازمند نہیں، و دیگر تمام صفاتی کے انسانہ بے آیا متصفہ اللہ پاک چنائیں پاک ہیں، باوجود ہمی اعتقاد بے پاکیا ایے لا مکانی و ایے عدم نیاز بے زمان بے مکان بے بود و مسافت بے قرب مسافت بے جسم و جسمانیات، بعض هم می ایمان و یقین قطعی که قیامت روچا الله ذوالجلال و تی مقبولین محبوبین کامیابین بندیانا بهشتیانا و تی دیدارا پیش داری. اشی هم می یقینه و هر کسی که اشی اعتقاد مداری آمی نزدیکا آ صاحب حق نهیں، آ گمراهی تو چون قرآن نصوص و احادیث نصوصا انکار کرد، معتزله منکر ایشان. ایدا مسئله مورد بحثی که امام بخاری آخر ابو ای اشاره که همشی این که معتزله و آنی هم نوا قیامت مسائل باریات یک چیزی که منکرن تی همشی این که اوشن قیامت رجا نه شاهیمی بی تو نه وزنی بی تو نه کشکیلی بی ای چیزان نبا، پرچه آن اوشن که عقل عقل باور نکن، عقل باور نکن که مردم که خبر کن این خبر کس نگندی، خبر جسمی هسته جسمی ونی خبر انسان ذکر کن، انسان قرآن تلاوت کن، انسان یکی علی اعوذ بالله بلا نسبت فحاشی کن زائده که دیتا زائر رنگ مثلا سیاهی چون مثل سیاهی مردمی مثل زگالی سیاهی روکی سنگی یا سیاهین چیزی یا یک وجودی ظاهرہ بھی یا سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم کی حدیث تاوید کی حدیثیں آتا یہ دیگر اذکار ذکر کناک لا الہ الا اللہ کناک شانا جسم ونہا شان شان کہ جسم نہا جسم یک ترازوی تو کی ارکنک بھی چیزی کہ جسمی ہے از سنگ و چوب و دار و انسان و حیوان و این بیمی چیزان که آن اجساد متجسد هم شان کشکه لبان کشکه بان این عملان و شان انسانی گفتار و عمل و کردار که انسانش کن یکی شرری کار کن یکی بدین کار کن یکی شرری حبری کن یکی بدین حبری کن شان فقط گوات و بارت و گار بان ظاهره چه دب که دری آیا یا انجام بان شان ظاهره در شکل صورتی نیه که شان کشک بان لذا عقل ای برا نمنک ای کشک ببا ای عقل پرستاران و عقل پرستش کنون کن بجای خدای پرستشا شان چون تی عقل زورتا و تی معبود قرار داتا این عقل بی اجا نرستا کن چون تا بیچارا شان عقل تهم در رستا که شان کشک نبا و اگر قرآن آیاتی یهتا در تمام مسائل قرآن نه که قرآن انکار کنه صراحتا یا حدیثا انکار کنه شان توجیه و تعمیل کنه بی معنائی ناحقی توجیهش کنن با عقیده ما دروگی معنائش کنن ای آتانا ساده این حبری همشیه غلطین توجیهات و تعبیلاتش کنن و دی عقیده مطابقه اذا هم ای توجیه کنن که قرآن گوشتا نزع الموازین القسط لیوم القیامه یعنی ای غلطین توجیهش کتا ای آت توگا که قیامت روچا اللہ تعالی مقصد اشی که من با عدالت فیصله کنم دیگه اشی که ترازوی بیر بی نیکی عمل یک سری ببا بدی عمل دیگه سری شاهی می ببا ترازوی کشکیلی بی کشکینی بی اشی نیستی اشی عقل اشی قبول نکه آنو بشن اهل سنت والجماعت بشن که نه اللہ کلام کد تکذیب کتن کن که جرات کن بکشی خدای حبر درست نه خدا بشگه خدا ترازوی ناما گرگه ما کشگه نیکی و بدیانی وزن کنگه حبرانی وزن کنگه عملانی وزن کنگه ترازوانا قیامت رو چه ایر کنی و انسانان عملانا کشین و مروچگین دورا به قول دنیا علمی پیشرفتا، تکنیک و تکنولوژی پیشرفتا، این خبر شما درست زانی. یک دو مثال که همیشه من نام گفتم، من مثال دیم، شما درو یقینی کنید که معتزله خبر دروگی بودتا و دروگی انگا و حقی خبر همانی که اهل سنت ها گوشته. آیا هم گوشته که چیزی که آیا ظاهرا مردم جسمی نگندی جسمی نی، هر موجودی که ایپنی میبی آیی وزن نبی. شما عشقو نگه برو چی دما، هر روز شما آیانه که تلویزیون چارا رادیون گوش دارا، عشقو نگه هم که هر شب روز اخبار تا بیان بی که تهران دما گرمی سردی چه اندازه، اصفهان چین چکه، چهبار حتی چین چکه، نیک شهر اگه چین چکه، تابستان ها گوشک بی که مثلا نیک شهر 45 درجه آیی حرارت گرمیه، راست 40 درجه 45 درجه آیی حرارته. زمستان ها یا غیر زمستان ها بعضی ملکان سرداوگی ملکان گوشک بی که آنی درجه حرارت باز پایینه یا انگه صفره یا زیر صفره، و بعضی جهان 20 درجه زیر صفره. برف همین چکو اوشتی که چندین سال آمولکانی برف آپ نبی هر چی دوش بتابی انسرا، یعنی سردی و گرمی اشان که این طرف سردی چیه بغیر همه اثری که مردم سرد که یا گرمی که مردم گرمایش محسوس کن، کسی گوشت کن که من سردی دیتا چون مردمی رنگ حیوانی پیمه جوه که نمونه جسمی هستی دیگه موجودات امرنگه، کسی آچی ساتا گواهی داتا که سردی رنگ بگیندی چیه جسمی هستی نیستی دی نیستی نی گرم یه هنچو، ولی اشا هنو به ادنا ادنایا کشک ما مریضی تپ بی پانا که دکتر رو یک دارو که لٹوکی زبان چی رئی دا یه پلاسٹیکی لٹوکی درجه پرین چو خط کشان دولا نپیدان چند لحظه ادنا دری که چاری تیتا کجا همشکی بخار رابطا همی نپسه گرمی اثر رابطه گوشی تی تاپ مثلا 20 درجه یا 30 درجه یا گشتره یا کمتره، پس هنود چیه تاپ سنجی باشن، تاپ سنجی ایرکان آیی زبان چیرا و تاپا مورد سنجش قرار دن. سرعت بعد همیشه شما اشکونه که بله رادیون و اخبار و هواشناسی و اشته که پلان ملک تها یک گواتی هنچین تیزین پیدا گئن که آیی سرعت در هر کیلومتر در هر ساعت 200 کیلومتر، چون ماشین نه سرعتا مروچی وزن کنن، یه منچی چیزی سرعت ماشین نه تیز رواگ کند رواگ، یه گندگی چیزی نه، ماشین جن گندگی بی، ولی از سرعتی تیز رواگی کند رواگی هیچ کسا ندیسته تا مروچی که این تیز رواگ ماشین نه شکلی چیه کند رواگ شکلی چیه، ولی همه اقربه ای که آیه دیما ماشین نگا نسمه و آئی کیلومتر حسابی که داتا چه صفر آتا مثلا 200 200 40 250 کم ترا گشترا، همه اقربا هر شماره سرا کر رو زانگ بی که این ماشین با این سرعت رو گئی، بس سرعت که گندگی چیزی نه و کم سرعتی که گندگی چیزی نه، مروشی ماشین و مطران سرا کشک با وزن کنگ با ترازو هستی ام تو که ماشین آنگا، همه اقربا دارین آنی وسیله که بوده ها ترازوی آیان. سرعت هوا با چه سرعتی پلا ملکا گواتی توفان کشی که پیسرا آمادگیری کنه 50 کیلومتر در ساعته 200 کیلومتر در ساعته، هوا پیمای سرعت وزن بی هموده هوا پیمای توکا دستگاه نسما نشان ده که ایسات هوا پیمای آسمان دیما 600 کیلومتر روگی با سرعت، مردم هم سوارا ورگ ورگا وابا راه روگا. پس این نمونه و این چیزا مروشی دنیای تا جزء محسوسات قرار گرفتگان برای تکذیب و دروغ بند کنگا آکسان یه که آگوشن قیامت روچا خدا تعالی انسان کردیانا گفتیانا دنیای وزن نکن، بلکه ایشی کنایه همشکا کشکا نی، بلکه خدا عدالت که من نزدیکا اهل سنت ای حبر غلطه و دنیای مروشی آ چیزی که عقل آروچی درک نکتگا و عقل گلاما وحیا در نظر نیارتگا که چوب شگه حدیث و آیتا آنی حبر مروچی همی علما مشمه حردینانی مشاهده صغیر انسانانی که مطر سواری بلده و گنده که کیلومتر مطره حساب کن که هنو ما پنجاه سرعت روگون سد سرعت روگون معتزله و آدک فرقیانی که ای خیال شسته آنی ای خیال باطل باطل ثابت بود باطله یا نه دنیای ای علم آوات چیه برای خردی چوکان مطر سواری بلدن زانا ثابت کو که معتزله و آنی هم عقیده فرقان ای حبرتا دروگ بسته یعنی شی مانا اشی نه که قیامت روچا آ ترازوی که برای اعمال وزن و کشتگا ایر کنگ بی مثل همی دنیای ترازو بی دنیا ترازو هم مختلفی نه هجبه زرگر و تطلاحا نبا ای پینی شاهی می تو کی نکشی که آی که تو کا مزه مزنی گونیان کشا کتلان آدانانی کشا برای آنی کشگاه یک مزنین دستگاهی دیگه مروچی قدیمه همه شاهین بودتگه بلوچی بودتگه که آمودش پر بودتا و هر سری که سبکتر بودتا جهل ایر بودتا برزا چیز بودتا و سنگین سر شاهین جهل کبتا قیامت رو چایی حدیثان تا هم یه دا که آ سری شاهیم ایک سنگین بی چه نیکیان سنگین ببا یا بدیان آئی برزا چست بی برعکس ای دنیای غم بی و آئی که سنگین بالا چست بی برعکس دنیای حبرا و آکه سبک که جهل که بی مروچی هم ایک کیلومتران تمام همیشه پیش دارا حتی همه ترازو مزنی نامی چی کپان چیه بلا هنکه گونیانا چی؟ باسکول و بالاتر چیشین دیگه چیزی که بازاران تا میدان بارا هستیم دستگاه که مزنی بالا چیزی ایرنتی شی هم اقربه پرین همشی سرا صد کیلو ایرکنه هیچی پر نیستن سوک که تر کانته اقربه سفر سرین جهل کبتا و پنج کیلو ایسرا ایرکنه رو پنج سرا اما اقربا رو والا پنج سرا برز بی چست بی پنجاه کیلو سرا ایرکنه پنجاه سرا رو صد کیلو ایرکنه صد سرا رو باسکول که ای واجه نامگه مروشی ماشینان کشی بلا بلا که ماشین وزن چین چکه و باری چین چکه که ای باسکول سرا خوشتاتا بسیره همه اقربا پیش داری بس قیامت روچه اللہ جل شانو که انسان اعمالا وانی اقوالت همچکه امام بخاری فرمانی طبق حدیثا کشیتش و دا اللہ تعالی جل شانو قدرت وقتی انسان اینچو اقلی داتا که اقربه ارب کم هوا پیمای سرعت کشگا یا ای کنتی کشگا ماشین موتره ادگه بارانی و اللہ تعالی جل شانو ای چیز انسان که داتا که اللہ جل شانو آئی قادر صاحب علم آئی چطوری وزنی سنگ و شاهی میں عربکان خدا کی انسانی عملا باوجودی که ظاہر آگندگ نبا چکو گوات گندگ نبی سرعت گندگ نبی اللہ تعالیش مورد وزن قرار دا و اشی انکار یک نو گمراہی چکے قرآن انکار ہے پیغمبر علیہ السلام حدیث انکار ہے یہ جہتا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب وحیا شروع کو و با نیت صالحی شروع کو و ختمی کو هم به همه چیزی که انسان تمام مرادانی انتهایی چیزیں و آخری حبریں و اشیئیں که انسان قیامت رجا قرآن گوشتا همائی کامیابیں که آئیے نیکیانی ترازو سنگین تر بی و سراسر نیکی بی یا اگر بدی هم ها بدی کم ترا نیکی گشترا به این نقطه اشاره فرمائن تا که قیامت عمل وزن کنگ با و همه عملی که نیکی یعنی ترازو شاهی میں که سنگین بی انسان کامیاب بی و ظاہر ہے که همه وحدی انسان کامیاب بی که عمل آیا با نیت خالصا نیت نیک انجام داتا گا و مطابق وحی الہی انجام داتا گا لذا ای حدیث شریف تو کا سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم باریا سی نقطہ بیان فرمانا گبتا کہ یہ دو کلمه یا کلمه به معنی کلام دو جمله یا که الله رحمان بارگاه محبوب زبان سراهم خفیف و آسان سبک گران نه یک کلمه یا مردم صدها بر بگوشی زبان سراه سنگینی نه زبان گنگ نبی زبان خسته نبی سبک سبکا و ترازوی اعمال تو کا سنگینا یا کن چیزیں به دو صفت صفت کنگ بودتا هم سقل هم خفت سبک بودن و سنگین بودن با هم متقابلین چیزن متضادین چیزن ولی به حیثیت به اعتباری به اعتباری لحاظا با توجه به اعتبارات مختلف آشان با دو صفت مختلف وصف کنگ بودتا که به لحاظ اشی که انسان آنا به راحتی تلفظ کتن که سبک زبان سرا گران نه مشکل نه بشگش و به لحاظ اشی که انسان ترازوی آمارا که او دا اگر سنگین ببی انسان کامیاب بی جنت رو اگر آس ترازو سبک ببی گروه انسان خاسر و خائب و ناکام و نامراد نعوذ بالله این دوی کلمیان آب ترازو سنگینی سبب بنک آئی سنگینی نهایتا منجر به بهشت رو و کامیابی بی ترازو سنگین کنا گرچه زبان سرا سبک آسانا امام بخاری اپا مشا فرمائی که و ان اعمال بنی آدم عمل و ان گفتار قیامتا وزن با حبرا هم اردمان وزن با این حبر وزن چیه حدیثی تا یه تک انسان حبر باره و جا فرمانده که باز برا انسان یک کلمه یا معمولی حساب کن این کلمه چندان کلمه نه لبزی نه بازی چیز مهم نه چه زبانه و تکا دری کن حالانکه بدی کلمه ای آی بدی به اندازه این که همه کلمه آیا چین چو راه چه جنت دور کن یا این که آیا جهنم آبا مستقیم دوردن و بعضی همچین نیکی کلمه یا که آی ظاهرا خیلی معمولی کلمه ای ولی همه معمولی کلمه انسان تلفظ کن آی مستحق جنت بی و آی الله قرب حاصل بی همیشه دیگه حدیث واجه فرمانتا هر امتی منی دو چیز زمانت برا من بدن قائل بی فرق ما بیه زمانت بدن یا رسول الله ما این دوی چیزانی نگهداری زامنو من شنا حفاظت کنو یکی و تی شرمگاه که خلاف رضای خدا آیا استعمال مکن دومی و تی زبان مواظبت که من چوت زبان دروغ نبندو غیبت نکنو تهمت نجنو و قولی گفتاری گناه انجام ندهو کسی این چیزانی برای من دوی همرانی زمانت بده ما هم جنت زامن و کفیر و آیه که آجنت رو لذا انسان گفتیانا و آیه حبرانا کلماتا اهمیتا برای انسان نجاتا یا آیه حلاکتا صحابی جس کو واجه منا چیزی سوچ بده آسانی که من بسیل آیی انجام دیگا من نجات پیدا کنم حضرتا ہوتی زبان مبارک با لنکو کا مبارک انداشت و فرمانتی اشیا مواظبت بکن یعنی تی زبان مواظب بو یعنی تی زبان ذکر بکن اللہ اللہ بکن لا الہ الا اللہ بانی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اشان بگشی اشیا مواظب بو کچدا دروغ تهمت بهتان تراشی و افترا بر مردم غیبت و فحاشی و زشت کلامی مبی برای مردمان برای هیچ چیزی حتی شریعتا حیوانانی پس گوکانی زادهگا حرام قرار داتا این مسئله هایم کرنه اشکتگا و اشکتگا انتش مطمئنن ولی فراموش که انسان یاد آوری بودتا دیمترا امام بخاری بوشی که امام مجاهد رحمت الله علیه تابعی ابن عباس رضی اللہ عنہما شاگردن آیا چونکہ آیتا کلمه قسط یہ تھا و نزع الموازین القسط اسی لفظی تحقیق امام بخاری ہم چونکہ آئی عادت شما وانتا کہ قرآن آیتی کی یاریتی تبرکان یا استدلالان یاریتی تیمنان فدا آئیے ہم الفاظ و ہم مانائیں آیتانا چی ادھگی صورتا ہم قرآن مجید ہے یک وارسی کن تو بررسی شکن تو آئیے توفر علم و علم دریائی بوگے نشانگر و نشانی ہیں. امام مجاہد قولا نقل کن کہ قرآن تہا قسطا سے لفظ نہیں ہتا ہے جا قسطی ہتا ولی سورہ اسراء و سورہ شعراء تہا دو جہا قرآن دو سورت ترکا کلمہ قسطاس یہتا وزنو بالقسطاس المستقیم آئی ہم کو لفظ قسطا مشابہ گوشے فرمانی کہ مجاہد آگو اشتا قسطاس ای رومی کلمہ و بمعنی عدل و ادا جائے بحث طالبان نہ نہیں شما اکتاب تا رومی و حبشی و فارسی کلمات ہے ای ابواب جداگانا بانتا گا و ایشی بحث ہم کو شک بودتا کہ قرآن مزید با اینکه بلسان عربی مبینی حتا ولی یکی دو کلمه ده بیس کلمه این قرآن پاک هزاران کلمات و الفاظ توکا یا یک ایشی قدهی ای بی نهی در ایشی که بکشه قرآن اچا ادا فارسی کلمه یا ادوکا حبشی کلمه یا ادوکا رومی کلمه یا و بعضی گشتشی از قبیل توارد اللغتینه بعض بربی که دو زبان تو کا یک کلمه هر استعمال بھی و وہاں یک کی معنی استعمال بھی مثلا حتی بلوچی تا ہنچی کلمه هستن که قرآن تا ہے حتی گا مثلا لبز دعب لبز وی قرآن مجید تا لبز وی حتی وی کأن اللہ یبسط الرزق لمن یشاء یہ کلمه تعجبی بلوچا ہم ہمیں لبز کار بنده یا که حال بدن که ناگهانی حبری قابل تعجبی حال بدن مثلا یکی بوشی که فلان مردم مرد مشمعی زبان تا هم گوشن وی فلانی با هنو من دیم و سلام علیک بودیم و مو این کلمه بلوچی و عربی یک دولا قرآن هم یه و بلوچا هم همین لفظ جنده استعمال کنن به همه معنی قرآن تا یه یا داب فلانی تو چه دابی مردمیه یعنی چه دولی چه روش مردمیه تو چه دابی مردمی شی ستوری نیت چه دابی شی همی داب لبز قرآن جنده تا موجوده که داب آل فرعون به همین معنی بس شی توارد اللغتین قبیلین شما منتا و یقالو القسط مصدر المقصد امام بخاری فرمانی که حچو هم گوشک بودتا ظاهر صیغه تمریز نشی به معنی قیله این چوی که قسط که آیه کریمه سوره انبیاء و کتاب ترجمه تا یه این لفظ قسط مقسط مصدره و مقسط معنی عادله. شما طالب علم علماء دنشتگان شما هیچ کسی یه برا باور نکنی که قسط لفظ مقصد مصدر بود. چی مقصد شباب افعال هست. اقصد یقصد و اقصد فهو مقصد. یعنی عادل عدل کنوک. برا چطور قسط مصدر مقصد هست. مقصد امام بخاری ایش این که لفظ مقصد که شباب افعال هست آیه مجرد که اصلا ماده اصلی صیغیانی لغتانی ابواب مجرد نه ابواب مزید یعنی مجرد تو کا شیه ریشه اصلی قسط ہے ریشه بیان کام و هو العادل و اما القاسط فداو شی قرآن مجید تا سوره جن تا لفظ قاسط یہ تا و انا من المسلمون و من القاسطون و اما یا پتا ہوتا کہ و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا قاسط جهنم هیزما فرمانی کہ لفظ قاسط فهو الجائر ای معنی فرق کان از ضد عدل ای معنی جائر جائر معنی ظالم جور و ظلم و دا فمشا قرآن وشتا جنانی مقوله الله پاک نقل کرده که چما جنان لحتی مسلمانه لحتی که قاصد ہیں، جائر و ظالم ہیں، انہیں گناہ کریں، بوتی نفسان سر ظلم کریں، دیگران ظلم کریں، و ہر کسی کے ظالم بھی آ جہنم ہیزم قرار گری، جہنم دار و چوب کے سچی ادا قرار گری. یہ ترجمۃ الباب و ائیے توضیحات تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ وتی مطالب و معبوتی زبانہ برائے اہل مجلس و بیان کتا. و بعد از آئی امام بخاری ای باب تہا فقط یک حدیث یاری، و امام بخاری شیخ و استاد یہ حدیث ہے بزرگی بنام احمد بن اشکاب یا احمد بن اشکاب، ہر دوانہ کی بتا باز زبرہ حمزے وزیرہ، کہ احمد بن اشکاب چویتی استاد محمد بن فضیل نقل کا، محمد بن فضیل چ عمارہ بن قاقا و آئی چ ابو زرعہ رحمہ اللہ نقل کا، و ابو زرعہ چ حضرت ابو ہریرہ سید المحدثین امیر المؤمنین فی الحدیث من الصحابہ اصحاب تہا درمیان پیغمبر اصحاب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین حدیث ہیں، امام المحدثین ہیں صحابہ درمیان علم حدیث دو دارا ان مقام بسیار بلندی ہیں، ہر چند کے یا بگویاں پیغمبر علیہ السلام ہے ہما صحابیان کہ حضرت ابو ہریرہ آنیانا ہوتی واجہ حساب کا آنیانا ہاں بدون توہینش نشتا ہوتی نویشتیانی توکا ہوتی بیانانی توکا ہوتی رسانانی توکا، ولی صحابہ رسول علیہ السلام توکا ادنا ترینش صحابیے پاد دنز و خاک اہل سنت چمانی سرومگا میں چمانی نورا، و آنی توہین حد اقل انسان فاسق و فاجر و گنہگار کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یک بے مثالی صحابی بحیثیت ہوئی تھی، فضائل و مقاماتا کم نظیر صحابی، و شہر کسا بیشترین حدیثانی روایت کنو اصحاب تو کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بیش از 5000 حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ در ابواب مختلف دین نقل کتاب و روایت کتاب، و باوجود ہے کہ سواددار نہا نویسک بلد نہا، بلے فرمانی کہ نبی علیہ السلام خدمت ہمیں عرض کو واجہ برا من دعا کو من حافظ ہے، واجہ بہت چادر پچ کا من پچ کو واجہ چیزی وشے با یک دستی یا دوی دست مبارکان چکو چیزی مردم مثلا چادری کی ارکان اٹھی میوی مانکا دانی مانکا جوی مانکا ماشی مانکا چنگ کے جنگ رہا ریچ شاید ہوگا، من ندی کہ واجہ چیزی دست ہوگا من ندی ظاہر پہ بھی بلے چنگ کے جنگ کے پہ ماں واجہ ہوتی دوین دست مبارک اسے چنگ جاتا من چادر تو کی رہتا چیزی من ندی بھی رشی پکا چنگ کی دور دا چادر دوگا پدا منے گوئی چادر ہوتی کا جام کا مان بیا ہوتی سینہ ہی سلام آنی کمی سے بدل چادر یا میں چادر مان یا دیکھ بری میں ہر چی بشکتے میں فراموش نہ کو. 10 وجوہ محدثین بیان کرتا حضرت ابو ہریرہ حافظہ قوت ہے کہ تقریبا تمام مرہون دعاہائے خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، و مسند ابن زناد عن الاعرج کہ عبد الرحمن اعرج رحمہ اللہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کا، آئیے مقدمے تا ادہیں جدیدن چاپ بوتا یہ مسند، آئیے مقدمے تا ادہیں وجوہ ذکر کرنا گوتا گا کہ یہ دہیں سبب گوتا گا کہ حضرت ابو ہریرہ باوجود نداشتن سواد آئی حافظہ انقدر قوی بھی کہ چاہ ہر صحابی آئیے احادیث سے در سنگشتر گا. بس ہم چکا نبی علیہ السلام دعائے برکات بی حد بی نہایت مدر بالاترین مقام ہے بہ ہر نسبت یا ہر صالحی انسان ہے، صحابہ دعائیں تابعین دعائیں و ادگ عموم صلحاء و مسلمین دعایانا تاثیر ہے، و انسان بعد عقیدہ بھی دعا داشتا بھی دعا طلب بکن چھتے گران کہ برا من دعا کنی وقت دعا بکن کہ حدیث آیا تھا دعا عبادت مخ ہے مغز ہے دعا عبادت جند ہے، و شمارا ہم عزیزان کے در یہ جمع آیا تھا مروچی بہمی نیتا کہ یہ کتاب ختم بعد دعا قبول بھی، لذا آخری حدیث ہمشہ وانگ بھی ویشی بعد دعائی بھی. کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ چا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان و مبارکہ اشکتاوشی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان الى اللسان سقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم. ادوین کلمیان ادوین کلمیان در واقع دو کلامان دو جملیان یعنی ای اعتراض یہ وقتی کسی بکن کہ یا سوالت ہم ممکن ہے جائے مطرح بھی تو بھی ہے کہ چطو ای کلمہ بی اعتبار نحوی صرفی قانونا شان کلمہ نہ ہاں مثلا تنہا یکی سبحان کلمہ اللہ جل شان ہوئے اسم مبارک کلمہ و حرف بحمده ادائی یک کلمہ مثلا حمد یک کلمہ ہا پتا ضمیر سبحان اللہ العظیم ہمیں پیما چطو حدیث شان گوشتا کلمتان حالان کشان کلمتان نہ کلامانا دو جملے شان و جواب ہمشی کہ ادا کلمتان بمانا کلامان و گاہی جملے ہم کلمے گوشم المجموع محاورہ و اصطلاح تو کا و ما شما ہم تبرکان قبل از دعا سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم بوشی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم. کتاب الدعوات باب فضل التسبیح تا شما وانت کے ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ فرمائیں تھی کہ ہر کسی بوشی سبحان اللہ و بحمده روزانہ صد برا بانی کلمہ یا سبحان اللہ و بحمده تہنا یعنی یکی جملہ یا یکی کلمہ یا کی نصف دوین کلمہ یعنی اگر یکی روچی صد برا بوانی تھی آئی گناہا اگر بے اندازے دریائے موج و کفان و گجام بے اللہ تعالی گناہا معاف فرمان اور اچھی بے رسی بے دو کلمہ یا کہور بابا ہم دے وقت یکی کلمہ انقدر فضیلت ہے. یہ حدیث بخاری کتاب الدعوات و باب فضل التسبیح تا شما بانت و وقتی که یکی جمله و یکی کلمه سبحان الله و بحمده اینقدر فضیلته گرا وقتی سبحان الله العظیم گنای هور بی نور علا نور بی چندین برابر بی و به هر حال الله ذوالجلاله انسان سخنان تها خوبه برکت ارکتا ثواب ارکتا. امام بخاری هم چی حدیثا همی استدلال و استنباط فرمائیں که معلوم بی که انسان یہ گفتاری مثلا سبحان اللہ وحمدی سبحان اللہ العظیم یہ قول ہے چھ انسان دفع دریئے ولی قیامت روچا اسی وازن کنگ بھی و اسی سبب بھی کہ ہر کسی آگیشتے ای کلمہ یا گوشتا آئیے نیکیانی ترازو سنگین ترو وزنی ترو وزندار تروی. اللہ تعالی جل شانہو مارا ہمیشہ وطی زندگی ہم آپ ہمیں تنظیم کرنگے توفیق بدن کہ میں زبان میں دست میں پاد آزاد جوارح میں جسم ہمیشہ در اختیار اللہ جل شانہ قرار بگیری و میں زبان سرا ہمیشہ اللہ پاک ہما کلمات جاری فرمانی کے قیامت روچا میں ترازوی اعمال سنگین بکنا کہ ترازوی اعمال سنگین بودن سبب رفتن در بہشت بھی نجات کامل ذریعہ قرار بگیری و اگر میں زبان الفاظ سلی کلمات ببان گناہی کلمات ببان غیبت ببان حرامی الفاظ ببان فوش و بدگوئی ببان و افتراء و دروغ بندگ و بہتان ببا مردمانی آیانی گناہ ہم یہ حتی حدیثان تو کہا کہ چھے اندازہ انسانا بے درک اسفل و جہنم کدر نیمگا تیران کردیان تو بغیرن تو گرفتار کرنا. اللہ تعالیٰ چھے آپ امین گفتار و کردارا مار شمارا محفوظ بداری کے سبب رفتن بے جہنم ببا ہم آ کردار و گفتار توفیق عطا فرمانی کہ مارا بے جنت نیمگا ببغیرن تو تیران کردیان تو مہار بکنن تو کشام بکنن. و الان دعا کریں اللہ تعالیٰ امید ہمشی کہ رب العالمین میں یہ دعا و تبارگاہ شرف قبول عطا فرمانا. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ و صحبی اجمعین. اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر واجعل واقف امورنا بالخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہم انا نسألک فواتح الخیر وجوامعہ واولہ واخرہ. نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجو الأمر كله علانيته وسره. لا يخفى عليك شيء من أمورنا ونحن البؤساء المسترين الوجرين المشفقين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله سبحان رب السماوات ورب العرش ورب العرش الكريم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والسلامة من كل بلية. ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. لك الحمد على نعمة الإسلام ولك الحمد على نعمة القرآن ولك الحمد على نعمة الإيمان ولك الحمد على نعمة علم الدين والإسلام. اللهم لك الحمد على توفيق الأعمال الصالحة. لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. فروردگارا بحرمة ودي ذات مقدس وباك بحرمة ودي أسماء حسنى بحرمة اسم أعظم وبحرمة أسماء الثمانية مكتوبة على قرن الشمس وبحرمة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعبادك الصالحين. فروردگارا ما ستو سؤال كنين كمير امور ابتدایا و اختتاما بخیر بفرمائیں. اے اللہ میں اے عمل خاتمیا بخیر بکنو آئی بخیر بودن شیئن کہ توچ ما ای عملا ایوانی نگا وانگا مقبول بفرمائیں. اے خدا تو اے ناچیزیں حرکت آکدر تی راہ بوتا تی توفیق مطابقا بوتا تو توفیق مداتی ما اچکاری چی ودا انجام دات نگو. خدایا هنچو تو ای توفیق ارزانی و عنایت فرمائن تا فروردگار تو بارگاه شرف قبولیت عطا فرمائن. اللهم اجعل سعینا مشکورا و ذنبنا مغفورا و اعمالنا اعمالا صالحا مقبولا و تجارتنا تجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور اخرجنا من الظلمات الى النور. يا عزيز يا غفور يا عزيز يا غفور. پروردگارا میں گناہانا مرد عفو قرار بدے. میں تقصیراتی کے مادر ای رہا علم تعلیم و تدریس و تحصیل و وانگ تا چما سرزد بتگا. اے خدا بتو فضل کرا معافش بکا. اے خدا ما بندے گنہگارے مان پر از نقص و عیب چما جز عیب جز نقص جز ناقصی عمل چیزی دیگر ساختہ نہیں. اے اللہ تو بوتی فضل و کمالا میں تمام نقصانا جبران بفرمائیں. خدایا تو ہمیں ایوانا نادیدہ بگیر میں ایوانا سرپوش بلو ستر بفرمائیں. اے خدا میں تمام گناہان و عیوبا میں تمام معاصی و آثاما اے اللہ ستاری بفرمائیں غفاری بفرمائیں مورد عفو و مغفرتش قرار بدے. اے خدا مارا میں طلابا میں از خاہران و برادران و مدرسینا از و مدرساتا اے اللہ تماما مخلص و مارا درستانا شمع های فروزان جامعه اسلامی و جوامع اسلامی قرار بده. اے خدا ای عزیزانی که ای سالتها در هر دو مدرسه ای جامعه الحرمین و مدرسه سیده خدیجه الکبرا رضی اللہ عنهایا خاهرانی کودا فاضلی من و علمان اگر مخصوصا و ای برادرانی که ادا در ای قسمتا حدیث شریفش بخاریه تمام کو مروچی. اے اللہ شانت اولا در ای امتحانا دنیاوی که معمول مدرسان تا گرگ بی سالانا امتحانا اے اللہ موفق و معید بکا. اے خدا چی دینی کو دنیاوی امتحانات و بلیات و آفات مارا تمام مسلمین حفاظت بفرمائیں. و اے اللہ شانا مارا درستانا میں مدرسینا میں طلابا شمعہ فروزان جامع اسلامی قرار بده به من وجودا و عزیزان وجودا مسلمانان دینی که دنیوی فائده برسیں. اے خدا ما را بیکار و محمل قرار مده، ما را چه گناه و معصیتان قولی و فیلی جسمی روحی حفاظت بفرمائیں. اے اللہ ما را چه تمام آفاتا فتنا بلیاتا محنا جسمی روحی زمینی آسمانی ظاہری باطنی محفوظ بدار. اے اللہ اسلام و مسلمین در آرام سر بلند و سر افراز بفرمائیں. اے خدا مسلمانان در این مملکتا در تمام ممالک دنیا حفاظت بفرمائیں. خدایا میں علماء و دینی خدمت گزارانا، علماء محبانا، دینی امور تحبا علماء همکاری کنوکانا و آیانی که با ما بخاطر تی رضا محبت شبوتا از پیر و جوان مردین و جنینا و در امور خیرا با ما همگامی و همکاریش داشتا و تمام کسانی که ای اللہ در این دو قسمتا مدرسه مروچی از برادر و خواهرانی که جمع بودتگم به امید بودی دعایانی مطرح که نگاتی دربارا و به امید قبولیت آشتی بارگاه که امیدوار بودتگم. ای اللہ تماما آفات و بلیات محفوظ بدار و درستانی جائزین مشروعین دعایانا قبول بفرمائیں. میک آنی دعایانا آرزوانا قبول بفرمائیں. چه شر و بلیات و فتنیا، چه دشمنان ظاهری و باطنیا مارا آیانا حفاظت بفرمائیں. اے خدا میں دعایانا قبول بفرمائیں. اے خدا میں خدمات و بارگاہ ناقص و ناچیزین شرف قبول عطا بفرمائیں. تقصیراتی که ما مرتکب بودگی آنا عفو بفرمائیں. خدایا استر تقصیرات میں متعلقین ہے، میں پدر و مادرانی، میں حقدارانی، میں استاد و مشایخ ہے. اے خدا صرف نظر بفرمائیں. اے خدا این مدرسیا تمام مدارس دینیا اہل سنت والجماعت ہے، چشمہائی فیاض و مثل دریاهای خروشان از علوم قرآن و سنت قرار بده و این مدرسه ها ترقی رونق و وسعت و عزت و سربلندی و سرخروی روز افزون خاصی عطا بفرمائیں. خدایا میں علماء و علماء متعلقین مدارس دینیا چه تمام شر و آفات حفاظت بفرمائیں. اے خدا چه دشمنانی سنگ اندازی در این راہا خدمت به علم دین، مدارس، مساجد، مراکز دینی، مکاتب قرآن، اے اللہ کہ لوچائیں این چیزانا کم رنگ بکنا و جلوگیری بکنا و سنگ اندازی بکنا. اے اللہ حفاظت بفرمائیں. اے خدا مارا تمام مسلمین این مراکز دینی خدمت گزار واقعی و اسلام قرآن بے سنت حدیث بے رقدار واقعی قرار بده. اے اللہ مارا چه تمام امراض و بیماریانی که ما انتا مبتلا مارا درستانا شفا بده. اے اللہ تمام بیمارانا از میں متعلقین، میں فرزندان، میں دوستداران، میں اہل احسان، میں ارباب منت و احسانا، هر کسا هستن، هر کجا هستن، اے اللہ و تمام مسلمین و مسلمات دنیا یا علماء اسلام در تمام دنیا، مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات در تمام دنیا و در ای کشور و در ای استان و در ای شهر و ای منطقه، اے اللہ حفاظت بفرمائیں و شفا بده. اے خدا علماء خدمت گزار، دین خدمت گزارانی عمرانا طولانی بفرمائیں. مارا با صحت و سلامت و توفیق طاعت بندگی و توفیق زیارت حرمین شریفین بارها بار، اے اللہ در حج عمرہ عمرها طولانی عطا بفرمائیں. وقتی که مارا چه دنیا برے میں خاتمیانا با ایمان بفرمائیں، شہادتینا میں زبانان سرا جاری بفرمائیں. خدایا ای جمع حاضر مریضانا و کسانی که برایتی مریضان تقاضای دعاش کتا بخصوص، اے اللہ مارا آیانا و تمام بیمارانا شفا عاجل بده و عافیت کاملا نصیب بفرمائیں. اے خدا آیانے کے در بستر بیماری بستر بر گیا، ہر کجا در بیمارستانا یا منزنا شفا عاجل و عافیت کاملش عطا بفرمائیں. خدایا اہل حاجت حاجات برآوردہ بفرمائیں. اے خدا مستمند و تندستانا رزق فراخ عطا بفرمائیں. خدا صاحب مشکلانی مشکلانا آسان بفرمائیں. اے خدا بی منزل و بی خانہ و کاشانہ و مسکنانا صاحب منزل و خانہ و کاشانہ قرار بده. اے خدا وامانا چمی گردن و ذمیا وامدارانی ذمیا برطرف بفرمائیں. خدایا اہل ظلم ظلمہ چمی سرا تمام مسلمانان سرا و یہ جمع حاضر در هر دو قسمتا و شنوندگان و آمین گویندگان سرا دور بکا. اے خدا میں پیر و جوان، میں مردین و جنینانا مسلمان خالص و مخلص بکا، میں اولادانا صالح بکا، بی اولادانا اولاد صالح عطا بکا. خدایا مارا میں فرزندانا، میں جنینانا، میں دختر و چوکانا پسرانا، اے اللہ با صحت و سلامت علوم اسلامی فهمه و در کنگ به انداز ضرورتا تا توفیق عطا بفرمائیں. خدا میں فرزندانا مارا عالم بقرآن و سنت، حافظ قرآن و سنت قرار بدے، عامل بقرآن و سنت قرار بدے، مارا در زمرے اولیاء صالحین مقربین قرار بدے. میں امواتا پدران و مادران و حقدار و استادانا کچ دنیا رفتے ہیں، اے خدا انی روحانا شاد بکن، انی قبرانا منور بفرمائیں. اے اللہ وقتی که مارا قبرانی تو قبرے میں اجل سر رسید و پوری بی، ما رب با ایمان ببر، چه خزی دنیا و عذاب آخرت ما را در امان بدار. اے اللہ میں قبرانا ہم قبر تاریکی تحت ما را دستگیری بکا، باوتی نورا میں قرآن نورا علم دین نورا میں قبرانا روشنا بکا. اے خدا بی اولادانا اولاد صالح عطا بفرمائیں، اے خدا صالحین فرزند نصیب بفرمائیں، نا صالحین فرزند هیچ کسا عطا مکا، تمام مسلمین فرزندانا صالح بکا، اجتماع افرادا نافع و سودمندی انسان قرار بده. خدایا تمام انواع آفات و بلیات که می جوامع و افراد می منظران و بازاران تا هسته، ای خدا مارا چنا پاک سازی بکن، گمنات کا پاک سازی بکن. خدایا چه مخدراتا، چه اعتیادا، چه مسکراتا، چه مفاسد فردی و اجتماعی، ای الله می جوامع پاک سازی بفرمائیں. خدایا و تی بارانهای رحمتا خیره می مناطق نیازمند سرا نازل بفرمائیں، چه آفات و فتن بلیات ظاهری و باطنی زمینی آسمانی مارا محفوظ بدار. اے اللہ ای جلسیا و ای ختم بخاریا میں زندگیانی آخری جلسہ و آخری ختم بخاری قرار مدے. اے اللہ میں جلسے پایان سال دستار بندیا طلاب ایک فارغ التحصیل و حضرانی و حفاظ، اے خدا کامیاب و موفق بگا. تمام جلسات در ہر کجا در ای راستہ تشکیل ما خالص براوت رضا بگا، میں جلسات تا رنگ کامل دین اے اللہ متجلی بگا. مارا چه سیاسی کاریا، مارا چه دیگه مسائلہ میں جلساتا میں جندہ، اے اللہ پاک سازی بفرمائیں. میں درستی اعمالا خالص براوت رضا قرار بدے، میں نقل و حرکتان اوت رضا مطابق قرار بدے. اے خدا دینی مدارس رشد و ترقیہ روز افزون بفرمائیں. اے خدا میں و تمام مسلمانانی علماء رشد و ہدایتا روز افزون بفرمائیں. اللهم الهمنا مراشد امورنا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخره. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخره حسنة و قنا عذاب النار. پروردگار اوتی محبتا و تی الفتا و تی عشقا میں دلانتا پیدا بکن. اے خدا و تی نبی کریم علیہ السلام و انبیاء و صالحین صحابہ کبار و تمام بندگان صالح محبتا میں قلوب تا جا گزین بکن و منقوش بفرمائیں. اے خدا مارا ہمانی گام پادگامانی سرا، آنی رواز و رفتار سرا، آنی نقش قدمانی سرا، اے اللہ رفتار کنے کے توفیق عطا بفرمائیں. مارا ہم جزوتی مقربین و صالحین اندیاں قرار بدے. مارا اے اللہ سعادت دنیا و آخرت نصیب بفرمائیں، دنیا و آخرت شقاوت و بدبختیہ مارا حفاظت بفرمائیں، مارا نجات بدے. خدایا در ای جماع کسانی احتجم بخاطر بے امید ہمی مقبولیت دعا، اے اللہ ان دعانا ارزوانا قبول بفرمائیں. برادران و خواہرانی که در ای جمع شرکت تشکتا، اے اللہ ان مارزوانا برآورده بفرمائیں، مخصوصا طلاب هر دو مدرسه، اے اللہ طالب و طالبات ارزوانا، مدرسین و مدرسات ارزوانا برآورده بفرمائیں. اے خدا بیماران شفا بده، اے خدا پریشانانی پریشانیان برطرف بفرمائیں، مقروضانی و امانا چانی گردنا دور بکن. اے خدا میں طلاب در امتحانا آخر سال پایان سال و مدارس دولتی دانشگاهانی وانو کو طلاب و دانش آموز و دانش جوانا، اے اللہ امتحانان تا مقبول بفرمائیں. اے خدا مارا در امور دین دنیا نصرت بفرمائیں، میں مسئولانا خدمت گزار واقعی قرآن و اسلام قرار بده. اے خدا آیانی که بنام مسئول و بنام اسلام بنام قرآن و سنت، اے اللہ خیانت کنا اگر قابل ہدایت نہ سرنگون و نابودش بفرمائیں. اے خدا در تمام جہانا دنیایا اسلام نافذ و جاری بفرمائیں، بخصوص سربراہان ممالک اسلامیہ و رهبر این مملکتا و مسئولین این مملکتا توفیق اجراء قوانین خالص و صحیح قرآن و سنت مطابق رضا مطابق سنت نبی کریم علیہ السلام عطا بفرمائیں. و آیانی که آنا این توفیق برای مقدر نہیں، اے خدا چانی شر را، چانی فتنیا، چانی آفاتا، آن شرارت الله ما را تمام مسلمین دنیا حفاظت بفرمائیں. اے خدا میں مسئولین دلتها رعفت رحمت نسبت به ما و من نسبت به من امور پیدا بکن. امور دین دنیا میں اگر رو براہ بفرمائیں. اے خدا آیانی که میں دین دنیا امور تخریب رندایا با مکر و حیله و هنره. ای الله تو این مکرانی جلوه بگیر، ما را حمایت پشتیبانی بکن، ما را چه شر را تمام اهل شر اهل فتنه حفاظت بکن. ای خدا آیانی که برای نیت های شر می دنبالا، می امور دین دنبالا، می امور دنیای خراب کنگه رندگیری تها و مکر و فریب رندایا، ای الله تو باوتی مکرا که تو خیر الماکرین، ای خدا آن مکران با آن جندان طرف منقلب بفرمائین. و آیانی که اهل هدایت نها قابل هدایت نها، آیانی که دستا شر چمی سرا کشگیگ نها تو قابل هدایت نها، ای خدا آنها نابود و محو بفرمائین و آنها سرنگون بفرمائین. کفار ملحدین دنیا ای خدا سرنگون بکا، ای خدا امریکا و ایادی اسرائیل و یهود انگلیس شر را ای خدا با آن جنده بر بگردین. آن تسلیحات نظامی و تجهیزات جنگی که علیه اسلام و مسلمین و اهل دنیای ضعفا مستضعفین آن تدارک دیدگان با آن جنده منقلب کن و بر بگردین. اللهم اجعل بأسهم بینهم، اللهم اجعل بأسهم بینهم، اللهم رد مكائدهم الى نحورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة السوء عليه وأشغله عنا بنفسي وماله وولده. يا قوي يا عزيز فرمردگارا بعض أفراد مارا سفارش كتاب رعاوة المريزان دعاء شفاء الله مريزانا شفاء عاجل عطا بفرمائنا. می گوانی متعلقینا هر کسی بیمار تمام مسلمین هر کجا بیمارا مارا آنا چه هر مرضا شفا بده. ای خدا چه سیئ اسقام بیماری های بد مارا محفوظ بدار. ای الله حرمین الشریفین زیارت مارا نصیب بکا، خدایا قدس عزیزا چه چنگال یهودا آزاد بکا و مارا آئی زیارتا مثل زیارت حرمین نصیب بفرمائین بارها بار. خدایا می تمام مسلمانان مهمات کفایت بکا، ای خدا مسلمانان افغانستان و عراق، مسلمانان مظلوم غزه، مسلمانان فلسطین و تمام عالم مسلمانانی که با مشکل مواجهان، ای خدا این مشکلات برطرف کن، آنا کامیاب کن در مقابل دشمنان، آن دشمنان کفار و ملحدین شکست بده. ای خدا اسلام بیرقا به اعتزاز در بیار، در تمام روی زمین سربلندی بفرمایی، کفر و شرک بدعت پرچمان سرنگون بفرمایی. خدا چه اهل فسق و فجورا، اهل کفر و شرکا، چه اهل بدعت و معصیتا ما را دور بدار و چه آن شر ما را حفاظت کن. اهل شر شر چه ما با آن جنده منقلب بفرمایی. می امور دین و دنیای حفاظتا چه تمام اهل شر و شرورا بفرمائیں. اے خدا مدارس میگا حفاظت بفرمائیں، مارا میں ہمکار و ہم فکرانے کے در امور مدرسہ مساجدہ مدارسہ مکاتب قرآنہ گما در طول عمرہ در سالیان گزشتیا در حال گزشتیا، اے اللہ ہمگام و ہم فکر بتگا و آئندہ ارادہ ہمگامی ہم فکری دارا ہمارا آنا حفاظت کا. میں توفیقات روز افسون بفرمائیں مسلمانانی کی آئین مال در راہ مدارس و مکاتب دین رشدہ ترقیہ بنایا زمینانی خریدا خرج بتا، اے اللہ آنا مارا آنا نیم البدل و چندین برابر مضاعف اجر و مزد و پاداش دنیاوی و اخروی عطا بفرمائیں. اے اللہ ہمارا چی مجلسہ محروم بر مگر دیں، میں امور دین دنیا رو براہ بفرمائیں. اے خدا عزیزان تقاضا کتا براویتی اسیران و زندانیان آزادیا پروردگارا آنی زندانیانا و تمام اهل زندانی که بنا حق در زندانا بسر برا در تمام دنیا و در ای کشورا احیانا در معرض شبهاتا قرار گرتگن تو زندانان تا قرار گفتگان، اے اللہ درستانی آزادی امکان فراہم بفرمائیں. خدایا بیک محمد نامی زندانی ہے تقاضای آزادی کنگ بتا، اے اللہ آیا آزاد بفرمائیں و آیا آزاد تصمیماتی کے علیہ آئی گرگ بتا و تمام افراد بی گناہ اے اللہ آنا حفاظت بکن و آزاد بفرمائیں. تمام اسرا و بندیان مسلمانی در تمام دنیا در قید کفار و در زندان کفار و ملحدین و مشرکین و فساق و فجار قرار گرفته درستانا آزاد بفرمائیں و آن آزادی امکانات بزودی اللہ فراہم بفرمائیں و از اهل شر شر تصمیمات سوء آیانا مارا و از طبعات اے اللہ سوء دشمنانی و جریانات ای عالم و دنیا و کشور ما را حفاظت بفرمائیں. اے خدا ای کشورا زیر بیرق خالص قرآن و سنت نگاه در بیار و در حفاظت بفرمائیں. مسئولانا اے اللہ میں اتی رضا مطابقہ اصلاح لکا آنی قابل اصلاح نہا آیانا جاب جاب فرمائیں و اسلام تمام ممالک سربراہانہ صالحی انسان بکن قرآن و سنت اسلام صحیح احکامات جاری بکن. اے خدا کسانی که میں امور دین و دنیای تخریب رندایا آنا جندہ تخریب بکن و نابود بفرمائیں. اے خدا میں امور دین و دنیای بخیر متوجہ بفرمائیں. شر و آفات مارا میں دینی امورا میں دنیاوی امورا میں مصالح دین و دنیای اے اللہ حفاظت بفرمائیں. مارا در تمام امور پشتیبانی بفرمائیں. میں عجز ناتوانیا بقوت مبدل بفرمائیں. اے اللہ میں خوف و حراسانا اے اللہ قوت قلب مبدل بفرمائیں. اے اللہ ہر خیری کتی صالحین بندیاں چھ تو لوٹتا ما لوٹو کہ مارا عطا بفرمائیں. ہر خیری کی در ای لحظات تو چھ آسمانا و از زمین نازل فرمائیں تا و از زمین تو خارج فرمائیں تا آخرانا بطرف ما متوجہ بفرمائیں. از آخران بہترین بہرہ مارا عطا بکا. اے اللہ ہر شری کی تی علم تاہا موجود ہیں مارا از آئی حفاظت بفرمائیں. ہر خیری کی اہل حرمین شریفین زائرین بیت اللہ زائرین مسلمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در مدینہ چھتا لوٹتا گا لوٹتا گا. اے اللہ مارا ہم مام لوٹو کہ مارا عطا بفرمائیں. میں صالحین دعان کو ایک آنا شریک قرار بدے و میں دعا آیانا آنی دعان تا مارا ہم شریک قرار بدے و آنا میں دعان تا شریک قرار بدے. حرمین شریفین زیارتا برای ما بارہ بار در حج عمریا میسر بفرمائیں. اے اللہ میں علمی یہ حرکاتا خالص براوت رضا بکا. میں تمام حرکاتا خالص براوت رضا بکا. چنانچہ از این اعمالا گناہا معصیتا فحشا زنا غلاء و گرانیا تورما اے اللہ ہمارا حفاظت بفرمائیں. و شان چمی سرا دور بکا. اے اللہ میں دین و دنیا کارانا رو براہ بفرمائیں. اے اللہ اہل اعتیادا جوانان یا پیرانی کے بھی اعتیاد گرفتارا معتادا اے اللہ آنا نجات بدے آنا توبہ ہے و چی اکارا دست کا شگ توفیق بدے. اے اللہ مسکراتو حرامی مشروباتا اے اللہ چمی جامعیان رشکن بکن پاک سازی بفرمائیں. اے اللہ عفت و حیاء و حجب و غیرت میں جوانانا پیرانا جنینانا مردینانا عطا بفرمائیں. اے اللہ مارا حیاء و ایمان عطا بفرمائیں. میں عاقبتا بخیر بفرمائیں. موت وقتا شہادتینا میں زبانا نصرا جاری بکا چھ رسوائی دنیا و عذاب آخرت ہمارا در امان بدار. اے خدا چھ عذاب قبرا تاریکی قبرا مارا حفاظت بفرمائیں. قیامت رچا میں ترازوی اعمال صالحین اے خدا سنگین بفرمائیں. مارا نیکی اعمال صالحین اعمالت کہ احادیث تا بیان بتگا قرآن تا تو بیان بتگا انصر عمل توفیق بدے. اے اللہ ہوا راہی کہ تو یہ صالحین بندیانی کہ در یہ حدیث کتابا و تمام کتب دینی و احادیث کتابان تا آنی مبارکی نامی حتگا آنی روحانا شاد بفرمائیں. و اے اللہ ہمارا راہانی کہ آیاں رکھتا گا صالحین مارا بہمار راہان روا گے توفیق عطا بفرمائیں. و ہر شر کہ تو آیاں مجتنب کتب دور داشتا مارا ہم دور بدار. اے اللہ میں دعا مستجاب بفرمائیں. اے خدا ہر چیزی کہ بے میں دین و دنیا خیر ہیں ایہ مارا مرحمت بکا. ہر چیزی کہ میں دین و دنیا بدی ہے وہ شر چیز مارا مائی بزانی یا مزانی مارا از آئی دور بدار و آچیزا چما دور بدار. اے خدا مارا عمرہائی طولانی با صحت و سلامت و آفیت و آمار صالح نصیب بفرمائیں. موت وقتا شہادتین میں زبانان سارا جاری بکا. اے خدا میں استاد و مشائخا و میں برات و بہارانا میں فرزندانا میں مادر و پدرانا میں حق دارانا کس دنیا رفتا گا. میں جمع تاہا ہور نہا پیشی کے سارا یہ جمع تاہا حاضر بودتا گا. مروچی بسبب اشی کے آبدہان موت فر رفتا گا حاضر نہا. اے خدا آنا مغفرت کا آنا قبرانا نورانی بکا. آئی آخرتا اے اللہ ہم آپ ہم بکن کہ آسر بلند ببا مارا ہم سر بلندی دنیا و آخرت مارا آنا عطا بفرمائیں. اے اہل حق کے زندگا اور حق میں گردنا ہستیں در امور دین دنیا با ما ہمگامی محبت ہمکاری شبتا و میں استادا میں مشائخا اے اللہ میں اہل تعلقا میں جن و چوک و فرزند و اہل ایالا. اے اللہ مارا آیانا با خوبی با خیر و عافیت و سلامت و توفیق اطاعت زندگ بدار. ہمارا صحت و سلامت نعمت عطا بفرمائیں. اے خدا مظلومانا نصرت بکا. ظالمانا ہدایت بکا. ہدایت بوئینہ نابودش بکا. اے خدا بے روزگارانا کاسبیے حلال و جائز عطا بفرمائیں، تنگ دستان رزق فراخ نصیب بفرمائیں، صاحب مشکلان مشکلات آسان بفرمائیں. خدایا آ جوانان پسر و دختری که آیا اوتی روز بخت منتظر ہے، اللہ ان بختانہ پچ بگا. اے خدا صالحین ازواج، صالحین همسر و شوهر آیان نصیب بفرمائیں، عفت پاک دامنی در میان میں جامعه حاکمیت عطا بفرمائیں. اے اللہ چه حرام آجز بدکاری و فحشا مارا میں اولادا، میں جنین و مردینانا، میں پسر و دخترانا، پیر و جوانا، اے اللہ حفاظت بفرمائیں. میں معاملاتا، میں خرید و فروش، اے اللہ بر اساس صحیح دستور اسلام صحیح روال سرا معاملات حلال قرار بده، جو معاملات حرام ہمارا دور بدار. اے خدا فرائض اسلام، فرائض ارکان پنجگان دین، نماز و رچگ و حج و زکات و تمام ارکان سرا، اے اللہ مرا پائیدار پائیبند بکا. خدایا در مسئلہ صدقات اوقاف، مسئلہ زکات درمیان ما مسلمانا، اے اللہ کوتاہی زیاد مشاہدہ بوگے، مارا بئی مسائل آگاہی و رشد دینی و تفکر خالص اسلامی عطا بفرمائیں، و میں تمام اعمال خالص براوت رضا بفرمائیں. اے خدا میں عاقبت امرہ بخیر، عاقبت امورہ بخیر بفرمائیں. اے اللہ تی عشق و تی نبی عشق و محبت ہمارا عطا بکا، صالحین محبت ہمارا عطا بکا. اے خدا چوت اولیاء و صالحین دشمنی ہمارا حفاظت بفرمائیں، مارا در زمرے اولیاء و صالحین مقربین داخل بفرمائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، و تب علینا انک انت التواب الرحیم، و صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت اما یصفون، و سلام علی المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. هر دنانی صدا رو بگی آدیما یا شام رو بگی بسم الله الرحمن الرحیم و بیهی اصلاحی. شاگردان دوره حدیث مدرسه ابن کبری برای وقتی اصافی دا الوان تقدیری دو رسم یادبود در نظر گرفتن، بزرگواران اینا مانع نمی‌شد. شیخ الحدیث بعد مولانا عبدالقادر ملک رئیسی، مولانا عبدالقادر تقدیرزاده، مولانا یار محمد فنار، مولانا رعایت الله برهانپور، مولانا عیسی امیری، مولانا رحمت الله مبرکه، مولانا محمد امین نخاب، مولانا محمد دهقانروز، مولانا محمد حنیف ملوازهی، مولانا عبدالستار بلوچ که ادامه آخر من، مولانا عبدالمجید آخونده، و در آخر هم ذکر خیر بوده از مولانا مرحوم عبدالحمید ملوازهی و طلب دعایی بوده از شما حاضرین. یک اقبال الحمد شریف و سپر خود والله و مانی که روحه ایبادی را برشت. از حضرات اکرام شکر اگود به استثنای شیخ الحدیث استدعابی که وقتی انواها در شهر مرزیه نسید بخوایا در طرف کردید یاد داشتی در این بوده از طرف نالب نازم که اگر چه کتاب بخاری تمام بود و حضرت بخاری انجام گرفت، اما تا اعلان برونتر درستان ادامه دارم و به موقع و دفتر اعلانتن که کردی درست برمیدارم و با توجه به نزدیک بودن امکانات نوبت سوم به وقتی درستان رو به وقتی یارگیری و مشروع بودید فرصت ها ممکن هم بسار بگید. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. just a little bit.